Bueno, tes por aí un traballiño así sí. de campo, non? Bueno, sabes que acabamos de falar de sí. Tanxugueiras, que sí, son sí. un grupo de música, son un trío de sí, tres mulleres de tres pues hay una rapazas. Sí, pues hai unha formación que en Galicia un grande grupo que se chama Xacarandaina. Ah, hombre, Xacarandaina da Coruña. Pois pues acaba de publicar, bueno, vai a publicar, vai a entregar precisamente ali en Galicia, no Teatro uh-huh. Colón da Coruña, vai a presentar o día 6 de abril uh-huh. o seu último traballo, que son grabacións inéditas por los dos seus 40 anos de existencia. Que... Un novo álbum sí, da formación que achega temas grabados entre o ano 1981 e o ano 2018. Uh-huh. Unha selección de músicas grabadas ao vivo, material descartado de outros álbums ou proxectos que non chegaron a ver a luz, uh-huh. compoñen o disco de 40 anos de Xacarandaina. Hai que a ver se se pode falar con eles. A formación de música tradicional coruñesa celebra o seu aniversario con ese lanzamento no que se poden escoitar desde Danzas de Bergantiños, uh-huh. grabada ao vivo no 1981 nun festival bretón, ata grabacións do pasado ano que permiten verificar a evolución do grupo de música e baile tradicional ao longo do tempo. Uh-huh. Ademais, incluense temas registrados no ano 1990, na que se considera a primeira grabación moderna dun grupo de pandereiteiras para un disco. Uh-huh. Bueno, pois xa saben, o día o sábado, o día 6 de abril, no Teatro Colón da Coruña, poden achegarse ali nada menos que 50 artistas. Sí, señor. Incluindo sí. pandereteiras, músicos, sí, sí, sí. gaiteiros, percusionistas, cantareiras, uh-huh. e o coro tamén porán este a pezas que van dende o trío tradicional aos cantos de taberna. Uh-huh. Un grande evento que do que nos faremos uh-huh. eco no momento oportuno. Hai o que queiran poñerse na súa páxina web, no, pois que é a web de Xacarandaina, poden ver algún adianto, como por sí. exemplo a Xota de Cortellas, ou a Muñeira de la Xoso, ou a Xota de Cabra. Uh-huh. Bueno, que son recollidas precisamente por Xacarandaina. Non sei se tu veches a sorte de verlo algunha vez aquí en Barcelona, que sí, o traían sí. toixos e xestas. Non somente o traía toixos e xestas, senón que foron os primeiros mestres, as primeiras mestres de saudade. Trouxámoslos precisamente a saudade sí. para enseñarlle aos sí. nosos cativos eso, a bailar e a tocar. Uh-huh. Xacarandaina foi a primeira, o primeiro grande grupo que veu a ensinar o pues a nosa tradición galega aquí en Barcelona, aquí en Barcelona sí. porque nada más que velos esa posta en escena xa vale muchísimo, claro que sí, además moi serios, moi un grupo tradicional enorme, xa digo 40 anos de... Sí, que non son 40 días, eh? Exactamente. Bueno, queridos entes, que eu xa me despido de todos vostedes, xa saben vostedes que o vindeiro xoves á mesma hora voltaremos a facer, no mellor non teremos sorpresas como hoxe, como a doxe, pero bueno, esperemos que sexa un programa feiticeiro como doxe. Eu creo coido que hoxe coido que sí. fixémolo medianamente ben, non? Sí. Como decimos sempre, gracias Xulio por acompañarnos. Gracias a todos, claro. Eso. Y tamén como non a toda a audiencia e os convidados que tivemos. Claro que sí. E a Fernando pois por te sacarnos o aire. Aí desde aí tamén desde de o control técnico. Do control técnico aí dese cuartiño, onde se coce todo. Claro que sí. Veña. E este queñes falou Armando Fernández, amigas e amigos, que anoite sexa o voso descanso, e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven.